سورة الشعراء درس نمبر أتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت قوم نوح المرسلين دروغجن کلو قوم د نوح علیہ السلام پیغمبران لرا اذ قال لهم کلی چوی دویتا اخوهم رور د دینو حنچ نوح علیہ السلام آلا تتقون ایتاس ولی زان بچ کوئی د شرکنا انی لکم رسول امین زستاز د پارا استاز امانتگر یمان. مخکې ذکر د موسی علیه السلام او د الله تبارک وتعالی د طرف نه موسی علیه السلام ته پیغام چې ته لاړ شه او فرعون ته دعوت ورکا او د دعوت سره سره د بنی اسرائیلو د ځان سره د بوتلو د هغې پیغام ولهم ورکا. وګوره فرعون د وخت پیغمبر خبره ونه منله او د هغه دلایل او معجزې دروغجنې کړې. الله سره د دومره لوی طاقت نه سره د دې دومره لوی قوت نه نیست و نابود او تباه و برباد کو او غرق یې کو او سره د قوم نه غرق کو او د دنیا اغه قوتونه اس په کار راغنلل اغه بلته په میراث کې پاتې شو. بیا وګوره ابراهیم علیه السلام واقعی شروع کړه. پلار ته وی قوم ته وی خبره ونه منله. وګوره چې کوم خلکو خبره نه ده منلې د هغې دپاره څنګه وعید او دارنګې سزاګانې ذکر شوې چې اور ته به دننه شي او همیشه د پاره ناکامه شو کومو خلکو چې د دې دعوت نه انکار وکړو. اوس واقعیا د نوح علیه السلام ذکر کوي چې نوح علیه السلام متعلق فرمایي چې نسبت ته دروغ وکړو کوم د نوح علیه السلام پیغمبرانو ته. نو نوح علیه السلام خو پیغمبر یو او پیغمبران یې ولد د دې دپاره ذکر کړو چې د یو پیغمبر دعوت د تمامو پیغمبرانو یو دعوت دی. د آدم علیه السلام نه واخلي تر د نوح علیه السلام پورې کان الناس امه واحده او خلق ټولګي یو په توحید. نو د توحید دعوت چلېده خو رد د شرک نه و. ولې شرک نه و؟ او کله چې د نوح علیه السلام په قوم کې شرک شروع شو نو نوح علیه السلام د وحدانیت د اثبات سره سره نفي د شرک شروع کړه چې دا تاسو څه کوئ؟ تاسو انسانان چې هغه نیکان خلک تیر شوي وو هغې له هغه صفتونه تاسو ورکړه کوم صفتونه چې د الله تبارک وتعالی دي. او دا د هر پیغمبر تاسو قرآن ټول لولئ چې کوم پیغمبر راغلی دی هغه دا دعوت ورکړی دی چې دا الله وحده لا شریک ومني دا الله سره شرک مکوي. نو که چا هم دا دعوت دروغجن کاو دا ټول پیغمبران ټول کتابونه آسماني ټول صحیفې او تر د قیامت پورې چې څوک دا دعوت ورکوي او چا ونه منو دا ټول د دروغجن کړو. نو د دې وجې نه پیغمبرانو ته نسبت ته دروغ وکړو کله چې ورته ووی رور د دي دا نوح علیہ السلام سوک بل سوک نو خو فتاسو کی او کسو او ستاسو نا اللہ تبارک و تعالی ستاسو پا قوم کی ستاسو پا روروالائی کی ستاسو پا کام کی پیدا کو اغتا اللہ تبارک و تعالی ستاسو دا رہنمائی دا پار یو ذمہ داری والا کلا او دا آغی ذمہ داری سرا سرا آغا دا ذمہ داری دا حق ادا کولو دا بدلشوا چی تاسو دا آغا حق پیغام تا نسبت تا دروغو کو تاسو ولی دا سکارو کو. نو نوح علیہ السلام ورته وی دا الله نه یریږي چې دا کار کوي الا تتقون ول نه یریږي دا الله تعالی نه ول ځان نه بچ کوي د شرک نه چې تاسو له دې دعوت در کوم چې دا سبب د تباہی د کچر په دې حالت کې انسان د دنیا نه لړ شي همیشه همیشه ناکامه همیشه همیشه چې کم دی نامراده همیشه همیشه د فاره بیا حسرت او افسوزونه کول او همیشه همیشه د پاره عذاب کې مبتلا کیدل ځان بچ کئ دا تاسو څه کوئ زه خو ستاسو یو ورور یم ستاسو خیر خواهی لټوم ستاسو رهنمایی کوم تاسو ته پته شته چې زه څوک یم انی لکم رسول امین زه ستاسو لپاره استازی امانتګر یم زه داسې استازی نه یم چې ما کوم دعوت تاسو ته پیش کړی دی پای کې ما خیانت کړی دی نه پورا پورا دعوت زه تاسو ته پیش کوم افسوس زموږ په مسلمانانو ما چې نوم د مسلمان ځان ته اخلي او د قرآن رښتونی بیان دیرش سفاره قرآن دی وی لټوي چې د ده تابعداري به کیږي او که نه د یو سپیندرو وي او د دین دعوه کوونکي چې د قرآن په خلاف باندې د شرک او د بدعاتو تعلیمات په ملک کې خورئ دغه تابعداري به کیږي موږ د هر سړی په خپل ګریبان کې وګوري او د ځان نه دې موږ تپوس وکړو چې موږ به دیرش سپارې قرآن منو او که د باباجي ګیره او ډانګورای او پټکې او حج او عمره او تاجد او پنځه وخته په جومات کې امامتی کول خو دعوت د توحید نه ورکوي رد د شرک نه کوي زه به هغه منم که زه به دیرش سپارې قرآن منم دا زموږ دپاره الله تبارک و تعالی حفاظت والا کتاب پیغمبر ورته وایي زه په خپل دعوت کې خیانت نه کوم دا قرآن امانتدار کتاب دی او دی د امانتدارۍ دعوه ورکوي او په هغه پیغمبر نازل شوی دی چې الله تبارک و تعالی د هغه وګوره چې په هغه ماحول کې چې د هر طرف نه د شرک او د کفر تیارې وي هغه رڼا د اسلام الله تبارک و تعالی داغه په جدوجهد او داغه په کوششونو او داغه په مهنتونو داغه په مشقتونو او داغه د روزه او د شپې د الله تبارک وتعالی د دعوت ورکولو لپاره څه شی استعمال او تاسو نه تپوس کوم الله ورته وحی را لېږله د قرآن دا به استعمالو نن موږ صرف قسمونو لپاره قرآن چې کوم دی او نن موږ صرف د ختمونو په شکل باندې قرآن د رسمونو په شکل باندې چې مړی را کرو شي قرآن مې را یاد شي او په سر میخي او یو بل باندې تقسیموم چې سپاره ته ووایه او سپاره ته ووایه او چې سپاره وویلی شي په هغه وخت کې په الله یقین وکړه د دې ټولو نه تپوس وکړه تا چې کومه دویمه سپاره ووي په دې کې الله څه ویلي دي که ورته پته ولګېده بغیر د هغې نه چې پکې څوک پوهه چېرته ناست دي په ایمانداری وایه دا مونږ ټوکی دي که نه دي د الله تبارک و تعالی سره نبی علیه السلام یو ځل وایي تاسو د پخوانو قومونو د هغو قومونو په شان مه کیږئ چې زړونه مبهر دي د جومات ته دروازو نه او جسمونه ستاسو په جومات کې دي جسمونه دي په جومات کې دي زړه او دماغ دي چې کوم دی د جومات دروازې نه بهر دي داسې قومونه مه کیږئ موږ څه وکړه د قرآن سره موږ د خپل دنیاوي ضرورت لپاره او دارنګې د غم سپکولو دپاره چې یاره ختم مې وکړو بس الحمدلله او فلان کې ختم وکړو غټه ډوډۍ ورکړه دا غټ غټ علما ورته راجمع شوي وو او د کم کم ځای نه یې راوستي وو بس زما زړه ته اطمینان میلاو شي شکر دې ما ډوډۍ ورکړه شکر دې ما ختم وکړو بس هغه خپل زړه د اطمینان دپاره صرف اطمینان دا رزش په موږ ته ذمه داري حواله ده چې د دې قرآن فتقوا الله واطيعون ویریږئ د الله تعالی نه او زما تابعداري وکئ کله چې زه تاسو ته رښتونی پیغام در کوم او اوروم نو دا په تاسو پرز دي چې د دې په اورېدو سره د الله تبارک وتعالی نه ویریږئ نو دا اورېدل د قرآن خو د دې دپاره و چې د الله نه د یری دپاره دي که نه د ځان د اطمینان د حاصلولو دپاره چې بس صرف د پنځو منټو دپاره زما ته خوشحالي میلاو شي نو د دې وجې نه زه تاسو ته دعوت داسې پیش کوم چې د دې دعوت تابعداري وکئ او ورسره ورسره د دې دعوت ته تابعدارۍ سره د الله نه یره په خپل زړه کې پیدا کوي. او بل دا چې زما نور څه مقصد نشته، دنیای مفاد د تاسو نه نه غواړم. نو فرمای وما اسالکم علیه من اجر، نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري. ان اجری الا علی رب العالمین، نه د مزدوري زما مگر پر رب العالمین باندې دا. کله چې زه داسې د خودغرضۍ یو کار تاسو نه نه غواړم، بعضی خلک وایي کنه وایي مړه ډېر ښکلی تقریر یې وکړو خو په آخري کې چې کوم دی نو بس وایي چې تا چانده راجمع کوي، د دې دپاره راغلی و او خوله یې خوږه کړه او تقریر یې خوږ کړو او تقریر یې اوږد کړو چې یاره د خلکو نه خپل مقصد حاصل کړي، نو چندې دپاره راغلی و او چنده نه. نوح علیه السلام وایي نه دنه چنده غواړم، نه دنه مزدوري غواړم، نه دنه د دنیا خودغرضي غواړم، نه دنه د دنیا سو مفاد اسرا کوما. زما مزدوري په الله تعالی باندې کوم دعوت چې پیش کوم په هغې عوض د دنیا نه غواړم. او ورسره ورسره چې کله زه تاسو نه دا نه غواړم، نو فکار دي چې تاسو د الله تبارک وتعالی د دې دعوت چې دا کوم دعوت زه تاسو ته پیش کوم، تاسو د هغه چا نه ویریږئ چا چې مال دا دعوت راکړی دی، چا ورله ورکړی وو. الله تعالی ورته وی ورشه کوم ته چې کوم دی د دې دعوت ورکړه او الله ولا پیغمبري ورکړه، نو ویریږئ د هغې الله نه چې مال د دې دعوت دپاره ذمهداري ما ته حواله کړې ده. فاتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه. او دې دعوت کې چې زه کوم پیش کوم د زما تابعداري وکوي او زما تابعداري وکوي، ځکه چې زه د الله تبارک وتعالی د طرف نه ټاکلی شوی پیغمبر یم، زه د الله تعالی د طرف نه منتخب شوی پیغمبر یم. نو پکار دی چې د منتخب پیغمبر هغه تابعداري وشي. قالو نو وای دی انؤمن لک، آیا موږ تصدیق وکړو ستا؟ واتبعک الارذلون، او تابعدار دي ستا هغه کمزوري خلک. دا ته کومې خبرې کوي؟ عجز عجز کسان، عجزانان، غریبانان دي ځان ته راټول کړي دي او ستا په مجلس کې ناست دي، او ته موږ غټو چې کوم مخوریز د دنیا په لحاظ سره مخوریز د الله په نیز باندې تاسو ته خو پته ده کنه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله په نیز مخوریز هغه دی چې هغه کې تقوای، د الله په نیز باندې عزتمن هغه دی چې هغه کې تقوای. د دنیا تمامی مالونه او دا تمامی دنیا د استاشي دا چا پیدا کړی دا الله تعالی، نو دا خداغه ده. نو که ته دا وایې چې یاره په دې په وجه باندې موږ ستا مجلس کې نه کینو چې موږ مالدار او مخوریز خلک یو د دنیا په نیز باندې، و ظالمه تا ته پته نشته چې ستا خو صرف صدقه ته لړه شي او که بره اجازت میلاو نه شو، نو دا دنیا او مالداری هر څه تا نه پاتې دي، بیا به څه کوې؟ بیا به چاته مخامخ کیږي؟ بیا به د هغه د عاجزانان چې چاته ناست دي زما سره په دې مجلس کې، د دې عاجزانانو هغې رب ته به مخامخ کیږي؟ تا د دنیا او د مال او د دولت په لالچ باندې او په هغې باندې ځان ته غټ سړی وایي چې زه ستاسو مجلس کې نشم کیناستې. او دا ګورې واورئ، زیات تر په کومو ملکونو کې چې غریبانان خلک څومره د دین او د اسلام نه استفاده کوي دومره مالدار نه کوي. ګورئ او ورشئ تاسو څومره چې د ځایونه دي هغه وګورئ، په هغه ځای کې اکثر چې کم دی زیات تر عجز خلک چې کم دی هغه د اسلام او د دین او د قرآن او د مدرسو او دارنګه د الله تبارک وتعالى د دین د لارې ملګرتیا په حقه طریقه باندې. یو هو هغه طریقې دي چې خلکو غلطي جوړې کړې دي او په هغې اومه چې کوم دی نو بعضې علاقې عجزانان او غریبانان طالبان عجزانان هغه تعلیم حاصلوي، او چې کله فارغ شي فارغ التحصیل شي نو د خولې نه به د توحید خبره وانولي او رد د شرک پتې وانوري. نو دغه غریبانان هغې په جاهلیت کې پاتې کړي دي خلکو، صحیح سمت ورته میلاو نشه د تعلیم حاصلولو لپاره او غلطو مدرسو ته لړل. نو د هغې خو هغه غلط مدرسو کی تربیت هم دغه وشو چې رد د شرک اغي ته چا خودل نه دی او رد د بدعت ورته خودل نه دی او مسله د توحید او مسله د سنت د نبی علی السلام هغه ته که معلومه ده سرسری معلومه ده خلک خلق پی نشی مطمئن کولی درس خو هغه دی چې د الله د وحدانیت نه خلق مطمئن شي او درس خو هغه دی چې د نبی علی السلام د سنت او طریقو نه یو سړی مطمئن شي چې او واقعي دی را قران خټول په دې خبره زور ور کړی دی چې تاسو د الله او د پیغمبر نو پیغمبر ورته وی تاسو سم مطلب دی چې زما د تابعدارای تاسو د خپل مالدارای د وجه نه مخړوي قال نو وی ورته نو علی السلام وما علمي بما كانوا يعملون سديلم زما پاغه چې دی کوي نوح علیہ السلام ورته وی زخه مکلف فدینیم ګرځیدلې چې د دې د اعمالو به زه دې سره حساب کومه د اعمالو حساب به څوک کوي الله تعالی به کوي زخه مکلف فدې ګرځیدلې چې تما زما دعوت دي ته ورسو راهنمایي دې وکا زه پاغه مکلفم زما د چا د عملونو سره ها د حساب کول ضرورت نشته د دې لپاره الله تبارک وتعالى شته ان حسابهم الا علی ربی ندی حساب دې دي حساب کتاب دې دي مگر پرب زما باندې لو تشعرون کاش کچری تاسو کی شعور وې شعور قدر لدر کی نشته و مالدارو تاسو غزان ته غټ خېټي وای غټ مالدار ځان ته وای خو تاسو کی شعور قدر لنیشته زما پیغمبري د دې لپاره نه ده چې خلکو سره حساب کتاب شروع کوم زما پیغمبري د دې لپاره ده چې خلکو ته هغه پیغام پیش کوم چې دا هغه پیغام په اوریدو سره اغي د الله د وحدانيت په مسله باندې او د الله تبارک وتعالى د پیغمبر د رهنمایي په هغه لار باندې روان شي نو زده ته د الله دعوت او د خپل تابعداري خبره کوم چې زما لار باندې راځي زه به تاسو چې کوم دی رهنمایي الله تبارک وتعالى ته چې کوم لار تللی ده او که ستاسو دا خیالي چې زه به دا ملګري ستاسو د وجې نه د خپل میپل نفاس هم دا خیال که چېرې تاسو مال لاله لچ را کوئ چې موږ ډېر مالدار خلک یو او موږ به ستا ملګرتیا وکړو نو دا خبره چې کوم دی نو ځان سره محفوظ وساتئ زه ستاسو په دې خبرو کې چې زه د خپل محفل نه هغه عجزانان خلک غریبانان خلق لریکم نو فرمای و ما انا بتارد المؤمنین نیمه زو شړون کی مؤمنانو لرا د خپل مجلس نه کستا سودا خیالی چې زما د مجلس نه دی دغه خلق زو شړم نو آیا دا بسنګ کی دی شي سوال نه پیدا کیږي چې زه دی د خپل مجلس نه ها و شړما ها اوم دغه رنګي ها مخ کی سورۃ الہود کی ورته مو ویلیو ستا په مجلس کې مونږه څنګه کې ناشتی شو قالوا ودي ان امن لك ايات صدقكم استا وتباك الارذلون او تابدار ديستا اغه کمزوري خلق اغه کمزوري خلق د مال او د دولت په لحاظ سره نو الته يم ويلي ما انا بطارد الذين امنوا زنيمه شړون کې اغه کسانو لرچی ایمان راوړ دي انهم ملاقو ربكم دی چې کوم نه ملاقات کوونکی د خپل رب سره زه څنګه داسې خلک وشړم د خپل مجلس لا نو د دې وجه نه زه نیمه شړونکي مؤمنانو لره د خپل مجلس نه ان انا الا نذیر مبین نیمه زه مگر یره ورکوونکی په ډاګه ډګلې باندې زه خود الله د عذاب نه یرهونکی اخو استاسو پرمایشونه پوره کول هغه زما کار نه دی چې دا تاسو وایي چې یره د خپل مجلس نه دا خلک لري کا قالو نو ودی لئن لم تنتهي کچری من نشوی یا نوح اے نوح لتکونن من المرجومین نشی بدا غچانا چی بگٹو مانی ویشتی شویم کچری تا دا خبر اخپلا همیشه دا پار زوتای او تا دا دعوت منگ تراکای دا کم چی تو منگ تا بیانای نو یو رز دا سراتلون کی دا چی منگ با طول پا دی اتفاقو کو چی تا با پگٹو بانی وولو قال نو فرمایلو ورتا نوح علیہ السلام رب نوح نوح علیہ السلام ربی ربی ازم اے رب زما ان قومی کذبون یقینا قوم زما چې ز دروغ جن کړه ما اوس نوح علیہ السلام خودی تا سمر سونه کال د الله تبارک وتعالى د دین دعوت او د الله تبارک وتعالى د دین د تابعدارای دعوت ورکو خو هغوی به دروغجن کو نوح علیه السلام لرا. نوح علیه السلام الله تبارک و تعالی ته فریاد کوي چې یا الله تبارک و تعالی دی خو زما دعوت نه مني، او دغه رنګي دوا نوح علیه السلام غواړي، او دا رنګي الله تبارک و تعالی ورته ویلي په سورة هود کې 36 نمبر آیات کې، و اوحی الی نوح وحی کړي و موږ نوح علیه السلام ته انه شاندادې لیؤمن من قومک چی چری ایمان نراړي د قوم ستانه الا من قد آمنا مگر هغه چا چې ایمان راوړی دی، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نو مخ غمجن کیږه په هغه سمانه چې دی کوي. نو الله تبارک و تعالی خو ته خود زړونو حالت معلوم دی، او چې نه نیم سوه کاله رز شپه انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا اني دعوتهم جهارا واني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يا الله پرواز کی مسیسا پرینه خدا پشپا کی مسیسا پرینه خدا دا پزار بار بجار جار می ورتا چکم دی وی ناگان اوکڑے لاڑم پٹی پٹی جرگی می وسر کورونو پہ اوکڑے کچ کل زستا خبر کوم نوغونو کې چې کم نه نخپلې ګوتی ورکی او پزان کپڑے راواچي چې زموږ ستاسو دعوت ته ضرورت نشته. مجبور شو د الله تبارک وتعالى په حضور کې ویا الله ما خدي دروغجن کوي، فافتح بيني وبينهم نو فیصله وکي زما تر منځ او د دې تر منځ فتحا فیصله، ونجني او خلاص کې نجات راکې مال را ومن معي او اسوک چې زما سره ایمان من المؤمنين د مؤمنانو نه. یا الله ستا په حضور کې زخپل سره د دینه چار ستا ته معلوم دی یا الله تبارک وتعالى، او الله تبارک وتعالى ورته لکه څنګه چې سوره هود موږ 36 نمبر آیات وې الله پاک ورته حکم وکړ چې نوح بس اوس دی ایمان نه راوړي، او په هغه وخت کې ورته وسنع الفلک بعیوننا کشته په وچه باندې جوړوه، او چې په وچه باندې کشته جوړول شروع کړ نو لای ورسره ټوکې شروع کړې راشي وایي موږ نه وی چې دا لیوانه دی پوچھا مانی ویچا کشتے جوڑول هغه وی پتہ بات او لگی نن خدا سو ٹھوکی کوئی ہاں خو سبب دے ٹھوکو دتا پتہ لگی چت کله د الله تبارک وتعالى عذاب راشی الله فاک عذاب راغے او کشتے والا بچو او اغي الله تبارک وتعالى غرق کن فرمای فانجیناه نو خلاص می کو دلرا نجات می ور کدلرا و مما او اسو چد د سرو فل فلک المشحون پکشتے ڈکا کی او سره داغه نه وګوره رزش په د الله دعوت چلی خوځوي او خزه الهاله تباشو د پیغمبر شفارس اگر چې د زوی د پاره الله تبارک وتعالى ته وی ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين او زوی ته وی يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين وزوی ما سره سور شا کافرانو ملګرتیا مکوا هغه ورته وی زبا دی غر تاو خیجم او ما با دو بونا دو توپان ناو دی لغن بازا بچ شما پا دی که چپرالا او بو آغسته دا پا دغا ٹیم که دنوح علیہ السلام اغا خپلا هم دردی دو بچی سرا ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکم یا اللہ تا خو ما تویلو چستا بال بچ پا بچ کوما زوی خوز ما بال بچ که دی نو الله تبارک وتعالى ورته وی نوح تا ته پته نشته یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين جاهل نشي ما نه تفوسونه کې داسې سیس بارکي چې هغه کفر کړی دی نن زمنګ پوستازانو صاحبانو باندې چې کوم د توحید او د سنتو درس او دارنګي رد شرک او د بدعت نه کوي مونږ وای د نوح علیه السلام خپل بچی نه دی بچ کړي نه ته بس څنګه بچ کی چې ته رد شرک نه کوي او د توحید مسله خلکو ته نه خای ته بس څنګه ستا پک ستا مولای توپ ستا چې کم دی بزرګی ستا پټکي ستا منزونه دا بس څنګه پیدا تاله درکی سوال نه پیدا کیږي زما دوستانو پیغمبر خپل بچی د پاره سنشي کولې بلکم کجاره او نبی علیه السلام خپل لور ته وای یا بنت فاطمه ان کزی نفسکی من النار فانی لا اغنی کی شیئا من الله وزما لوری پاتی میں زان بچ کا زدل گرل تسن شم کولی بیا بچرے زړه د توحید د دنیا نه اونړه تر تناسته یتر دا کلمه وایا چې زه د الله په حضور کې دا ویل شم چې د ستا د توحید مس کلمه ویلې وایا الله تعالی خو نصیب نشوا ته پوستې کې کم ځای کې دی تر نشي بچ کولې نو بل بسوک بچ کی نو سوال کوي الله تبارک و تعالی نه الله دعا قبول منظور کړه او دارنګ دې بچ کو ثم اغرقنا ثم اغرقنا او بیا غرق لمنگا بعد الباقین پس تدین آغا باقی پاتی کی دن کی ان فی ذالک لآیا یقیناً پدی کی دلائل دا اللہ دا قدرت پدی بیان دا نوح علیہ السلام کی پدی کی نخد عبرت تی وما کان اکثر هم مؤمنین او نو دیر دا دین مؤمنان یعنی ایمان را نوڑو ایمان نصیب نشو پدی کی دا اللہ تبارک و تعالی قدرتون تاو گورا چی سپک او اغا کمزوری گرنلی شو اغی اللہ سنگ بچ کرو دا دی دلائلو نتوالی دا قرآن سبق ناخلی چه شیر چرتاو نکی ورن تبابا شیلک سنگ چه دنوح علیہ السلام مخالفین تبا شویو و دا پیغمبر نا خلافو نکی که دا پیغمبر نا دا خلافو کو پا دی که دلائل دی تبابا شیلک سنگ چه غی تبا شویو و این ربکاو یکینا ربستا چه دی لهو العزیز الرحیم اغا غالب رحم کون کے دے غالب دے پاغ سوک ضروری دین شی کہ ار سمرا تخلاف کئی او توبہ او اللہ تا دے را گر زیدر نصیب نشو نو دا اغا دا پکڑ نبچ کے دین شی او گورا چی سوکی ونی والسنگای تباکلو او رحیم ذات تے چی اغا کمزوری گرن لکے دل دا مالدارو پا مقابلہ کے او گورا اغا کمزور مانے اللہ تبارک و تعالی سنگ رحم او فضلو کو نستا دنیا تا اوستا شکل تا ستا مال تا اللہ تبارک تعالی نگوری دا دے وجنہ حدیث کی رازی عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم متفق علیہ بخاری و مسلم کے دا حدیث دا ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چې الله ستاسو شکلونو ته مالونو ته نګوري الله پاک ستاسو زړونو ته او ستاسو عملونو ته ګوري چې ستاسو زړه څنګه دی د توحید پاکی د معنی مضبوط دی کنه او بیا تانه کم اعمال خارجیږي کم اعمال تانه چې کم دی ادا کیږي هغه اعمال د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق د قران او د سنت مطابق دی او کنه نو د دې وجنه الله رحم کوونکی دی چې الحمدلله تر د قیامت پورې الله بندوبست کړی دی څنګه رحیم ذات ته چې موږ خپل قرآن ته کینولو الله دې دا زموږ همیشه نصیب کړي د خیره. کذبت قوم نوح المرسلین نسبت درو قوم د نوح علیه السلام پیغمبرانو ته اذ قال لهم کلی چې وی دی تا اخوهم رور د دی نوح علیه السلام الا تتقون ای تاسو ولی نیریږئ د الله تعالی نه ولې ځان نه بچ کوئ د شرک نه انی لکم رسول امین زه ستاسو دپاره استازی امانتګر یم پیغمبر امانتګر یم فاتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واطیعون او زما تابعداري وکئ وما اسألکم علیه من اجر نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري په دې دعوت ته تبلیغ باندې ان اجریا په دې دعوت ته الله د توحید باندې ان اجریا الا علی رب العالمین نہ د مزدوری زما مگر پر رب د عالمین در رب د مخلوقات فتق الله نو یری گئی د الله تعالی نا واتیون او زما تابیداری وکین قالو نو ویدی انا امنو آیا منگا تصدیق کو لکستا وتواک الارذلون او تابیدار دیستا کمزوری خلق قال نو وینو علی السلام وما علمی بما كانوا يعملون سدی لم زما پاغا چی دی کی ان حسابهم ندی حساب ددی الا علی ربی مگر پر رب زما مانے لو تشعرون کاش کتا سو کی شعور قدر لوی کاش کتا سو پوی دی وما انا بطارد المؤمنین نیمز شڑون کی مؤمنان لرا ان انا الا نذیر مبین نیمز مگر یرا ورکون کی خکارا قالوا نويدي لئن لم تنتهي كچر من نشويا نوح اي نوح لتكونن من المرجومين نشيب داغا چانا چه پو گٹو بانی وشتی شوی منگ با دی پو گٹولو قال نوه و تنوح علیہ السلام رب اے رب زما ان قومی کذبون یقینا قوم زما چه دے دروغ جن کمال را فافتح بینی و بینهم او پیسلا او کی زما تر منزا او د دې تر منزا فتح او فتح پیسلا ونجنی ومن معي من المؤمنين او نجات را کی مالرا او اواسو کی زما سری د مؤمنانو نا فانجیناه نجات می ورکدلرا ومن معه اسو کی د سرو فلفلق المشحون پاکشته ډکه کې ثم اغرقنا نبيا غرق لمنګا بعد الباقين فاستدين باقي پات کې دن کې ان في ذلك الايا يقينا فدي کې دلائل دي پدې کې نخي د الله تبارك وتعالى د قدرتونو دي وما پدې بيان د نوح عليه السلام کې وما كان اكثرهم مؤمنين او نو ډیر د دینه مؤمنان دا هر پیغمبر چې کله بیان ختمه ان فی ذلک لآیا وسراڑی چې دا هر پیغمبر په دې بیان کې ستاسو لپاره نه خري برتی چې سبق دی واخلی و ان ربک او یقینا رب ستاسو چې له هو العزیز الرحیم هغه غالب رحم کوونکی دی.